Ayın ışığı kıskanır seni. Sen ümmete anne oldun, Nebiye sevgili Ayşe. Yoldaşın senin Habibin Resulullah. Hidayetinle müjdeler seni. Kelamın nuru sardı kutlu ilmini. Senin gibi sadık bir kalbi görmedi dünya. Ayşe, sen Ayşe, ümmetin kalbindesin. Kelamın nuruna şehadet edenlerdensin. Kalbe pak olan, zikri hak olan, Resul'e sevgili sensin. Ayşe, sen Ayşe, ümmetin kalbindesin. Kelamın nuruna şehadet edenlerdensin. Kalbe pak olan, zikri hak olan, Resul'e sevgili sensin. İlmindedir senin kerametin. Müminlere lider oldun ferasetin Ayşe. Rehberin senin Habibin Resulullah. Güzel ahlak senin emanetin. Şehadetinin gölgesinde sen hidayeti buldun. Her bir ayeti eyledin yolda. Ayşe, sen Ayşe, ümmetin kalbindesin. Kelamın nuruna şehadet edenlerdensin. Kalbe pak olan, zikri hak olan, Resul'e sevgili sensin. Ayşe, sen Ayşe, ümmetin kalbindesin. Kelamın nuruna şehadet edenlerdensin. Kalbe pak olan, zikri hak olan, Resul'e sevgili sensin. السلام عليكم، أنا علي مدرب. إذا عجبكم الفيديو خليني أشوفكم في التعليقات، واشتركوا بالقناة وتابعوني على السوشيال ميديا علشان نتشارك أفكار الكليبات.